أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับพวกเราก็มาคุยกันต่อนะครับในอธิบายอายะที่ได้ชื่อว่าเป็นอายะที่ใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คืออายะตุลกุรซีวันนี้เรามาคุยกันที่วรรคสุดท้ายนะครับวะฮุวัลอะลียุลอะซีมหลังจากที่อายะเนี่ยครับที่เราได้พูดคุยกันแล้วพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เริ่มต้นอายะนี้ด้วยกับพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์นั่นก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เมื่อใดก็ตามที่บ่าวขอต่อพระองค์ด้วยกับพระนามนี้พวกอัลลอฮ์ก็จะตอบรับแล้วอายะห์นี้ก็ยังมีความยิ่งใหญ่ด้วยกับการที่ว่ากล่าวถึงคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะต่างๆมากมายที่ได้พูดคุยกันมาแล้วพระองค์นั้นไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ผู้มีชีวิตผู้ทรงดำรงทุกสิ่งด้วยตัวของพระองค์เองพระองค์นั้นไม่ง่วงพระองค์นั้นไม่นอนหลับแล้วก็ทุกสรรพสิ่งในฟากฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์ไม่มีผู้ใดที่เขาจะออกหน้าแทนคนอื่นได้ต่อหน้าพระองค์นอกจากพระองค์ต้องให้อนุญาตพวกนั้นรู้ดียิ่งในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาและไม่มีใครร่วงรู้ขอบเขตความรู้ของพวกเราได้นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์กุศีของพวกเรานั้นกว้างใหญ่ครอบคลุมฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเรานั้นจะดูแลฟากฟ้าและแผ่นดินและพวกนั้นเป็นผู้ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและผู้ทรงยิ่งใหญ่ซุบฮานัลลอฮ์อายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นด้วยกับพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปิดท้ายด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ที่แปลว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่สุดนั่นก็คืออัลอะซีมนี่คืออายะอัลกุรซีครับซึ่งมีความหมายมีความดีงามมีความประเสริฐอย่างที่พวกเราได้คุยกันไปแล้วซึ่งความประเสริฐอันมากมายนั้นก็หวังว่าพวกเรานั้นจะไม่พลาดที่เราคุยมาทั้งหลายนั้นหวังว่าจะได้ไปใช้ประโยชน์กันพี่น้องที่รักครับวะฮุวะและพระองค์นั้นอันนี้คือเป็นการพูดขมวดปมทั้งหมดหลังจากที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงคุณลักษณะต่างๆของพระองค์พระองค์ได้บอกว่าฮุวะอัลอาลีอยู่อาลีก็คือผู้ทรงเหนือทุกสรรพสิ่งเหนือสิ่งที่พระองค์สร้างทั้งในเรื่องของความสามารถแล้วก็พระองค์เองนั้นก็ทรงอยู่เหนืออารัชของพระองค์ที่เราทราบกันก็คือพระองค์นั้นอยู่เหนืออารัชอารัชก็อยู่เหนือกุรซีกุรซีก็เหนืออยู่เหนือฟากฟ้าทั้งหลายฟากฟ้าก็อยู่เหนือแผ่นดินเพราะนั้นพระองค์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งแล้วความสามารถของพระองค์ก็อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์สามารถทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วสถานะตําแหน่งของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยู่สูงส่งด้วยนั่นก็คือสถานะในความเป็นพระเจ้าในความเป็นผู้สร้างในความเป็นผู้เมตตาในความเป็นผู้ที่รักสิ่งที่พระองค์สร้างยิ่งกว่าใครรักพวกเรายิ่งกว่าใครเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับพระองค์นั้นมีความเกรียงใจมีความยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันเมื่อพระองค์มีคุณลักษณะคือผู้ทรงเหนือทุกสรรพสิ่งคุณลักษณะใดของบ่าวที่พระองค์รักมากที่สุดครับเมื่อพระองค์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งคุณลักษณะที่พระองค์รักมากที่สุดก็คือคุณลักษณะของบ่าวที่เขานอบน้อมถ่อมตนยิ่งบ่าวนอบน้อมถ่อมตนต่อพระองค์มากเท่าไหร่พระองค์ก็ยิ่งรักเขามากเท่านั้นเพราะการที่เรานอบน้อมถ่อมตนคือการที่เรารู้จุดยืนของเราแล้วเราก็รู้ถึงสถานะความยิ่งใหญ่ของพระองค์สังเกตดูครับอิริยาบถไหนของมุสลิมที่พระองค์รักมากที่สุดตอนสุญูดตอนที่เราอยู่ในสภาพที่เหมือนกับสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดแต่นั่นคือพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพฤติกรรมที่พระองค์รักมากที่สุดพี่น้องสังเกตดูครับท่านนบีมุสลิมสระบอกนะครับตะวาดาอุตะรอฟาอูท่านนบีมูซาสลามบอกว่าพวกท่านจงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วพวกท่านจะแล้วอัลลอฮ์จะยกสถานะของพวกท่านให้สูงขึ้นพี่น้องสังเกตไหมคนที่แบบว่าชอบอวดชอบขี้โม้หรือว่าชอบพูดมีอะไรก็มาโชว์อะไรประมาณเนี้ยในสายตาของผู้คนเนี่ยต่อหน้าปากอาจจะชม แต่รับหลังก็คือส่วนใหญ่ก็จะดูถูกส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบไม่ชอบกี่หน้าเพราะเนี่ยทำไมเราเป็นอวดเนี่ยทำเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้อยู่ต่อหน้าก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันก็เป็นคนรักกันสนิทกันแต่ว่าพอรับหลังไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะรู้ความจริงก็ต่อเมื่อคนที่เคยทำตัวสูงส่งเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้เขาตกต่ำเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นท่าแท้ว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาจริงๆคิดกับเขาอย่างไรพี่น้องที่รักครับซุบฮานัลลอฮ์ครับเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะครับเราจะสังเกตว่ายิ่งคนทำตัวให้สูงแค่ไหนเขาก็ยิ่งต่ำต้อยเขาก็ยิ่งเล็กน้อยแค่นั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆพี่น้องสังเกตไหมครับเครื่องบินเนี่ยเวลาเราเห็นลำใหญ่ไหมครับลำใหญ่แต่เมื่อมันบินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นยังไงครับมันยิ่งดูเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับคนเรายิ่งพยายามจะยกตัวให้สูงแค่ไหนก็ตามเราจะยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงตรงกันข้ามกับพวกลอสุบฮานหัวตาที่พวกเรานั้นอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งแต่พวกลอก็ยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งแต่ความสามารถของพวกลอนั้นก็อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเพราะนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคาลิกกับมักลูกนี่คือข้อแตกต่างระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างในสุรานอาลาครับพวกเรากล่าวว่าไงครับซับบิฮิสมารับบิกัลอาลาเจ้าคือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพวกเราสั่งใช้ท่านนบีก็คือสั่งใช้พวกเราทุกคนเจ้านั้นจงสะดุดีต่อพระนามของนายของเจ้านายของเจ้าก็คือลอร์ดก็คือพวกเราสวาตราอัลอาลาผู้ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งผู้ทรงอยู่สูงที่สุดอัลอาลาอย่างที่บอกก็คือเหนือในทุกๆความหมายที่เป็นความหมายที่สมบูรณ์ในความเป็นพระเจ้าของพวกลอสุบฮานุอัตตาละจำได้ไหมครับเมื่อครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุสลิมเดินผ่านทาสหญิงคนหนึ่งท่านนบีถามนางว่ามันรับบุกไอ้นั่นเหรอพวกลออยู่ไหนนางบอกว่าฟิสซามะเหนือท้องฟ้าขึ้นไปท่านนบีมุสลิมบอกกับซาบะอยู่ตอนนั้นว่าปล่อยนางเถิดเพราะนางนั้นเป็นผู้ศรัทธานี่คือการศรัทธาพื้นฐานของมุสลิมครับที่เราจะศรัทธาในสิ่งที่พวกลอสุบฮานุฮูวะตะอาลาบอกโดยเฉพาะในเรื่องคุณลักษณะของพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องพระนามของพระองค์เราจะไม่เอาความคิดอันตื้นเขินของเราไปตัดสินพระองค์เพราะอย่าลืมครับเวลาอยู่ไฮตูนะบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลาบิมาชะไม่มีใครรู้ความรู้ของอัลลอฮ์ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ซึ่งวะมาอูติตุมินัลอิมอิลลากะลีลจะไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะนั้นมุสลิมเราต้องระวังให้ดีการเอาความคิดของเราไปตีขอกรอบตีขอบให้กับความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นความเชื่อที่ปลอดภัยที่สุดก็คือพระองค์อัลเลาะห์บอกอย่างไรท่านนบีบอกอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อตามนั้นไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปปฏิเสธปลอดภัยที่สุดถึงเวลาอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แล้วก็บอกว่ายาอัลเลาะห์เราได้ศรัทธาตามที่พระองค์บอกโดยที่เราไม่ได้พระองค์ไปเปรียบเทียบกับมักลุกใดๆเลยความสูงส่งของพวกเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับราชาแล้วไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับเจ้าคนในคนแล้วไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับมนุษย์เรารู้ว่าพวกเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เกินจินตนาการของเราเพราะพี่น้องอย่าลืมครับยังไม่ต้องพูดถึงพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดถึงแค่โลกหน้ามันก็เกินจินตนาการแล้วพูดถึงนรกก็เกินจินตนาการพูดถึงสวรรค์ก็เกินจินตนาการแล้วยิ่งคิดถึงพวกลอสุบฮาตรายิ่งเป็นอะไรที่เกินจินตนาการอย่างที่เราคุยกันประจำครับเอาแค่ดุนยาเนี่ยเอาแค่ดุนยาเนี่ยหลายอย่างมันก็เกินจินตนาการเราแล้วแค่ขนาดความใหญ่โตของโลกที่เราคุยกันเกินจินตนาการความใหญ่โตของมหาสมุทรเกินจินตนาการความใหญ่โตของท้องฟ้าเกินจินตนาการเพราะนั้นความใหญ่โตของกุรซีเกินจินตนาการความใหญ่โตของอารัชเกินจินตนาการขึ้นไปอีกมันเกินของเกินของเกินของเกินของเกินเพราะนั้นเมื่อพูดถึงพวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อตามที่พระองค์บอกจบพี่น้องไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องเอาความคิดที่ตื้นเขินของเราไปตัดสินนี่คือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดครับผมอัลอาลีผู้ทรงสูงส่งอัลอาซีมผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลอาซีมเนี่ยครอบคลุมความหมายของอัลกบีรเข้าไปด้วยแต่เป็นความยิ่งใหญ่ที่มีความเกรียงไกรที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่มีเกียรติยศที่ว่าคู่ควรได้รับการสรรเสริญทั้งหมดจะอยู่ในคำว่าอัลอาซีมพี่น้องที่รักยิ่งครับหลังจากที่เราพูดคุยกันมาถึง10วรรคที่อยู่ในอายะกุรซีเนี่ยทุกคุณลักษณะนั้นคือคุณลักษณะของความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ที่งดงามเพราะฉะนั้นมุสลิมเราเมื่อเรารู้จักพระองค์มากขึ้นอะไรจะตามมา เราจะรักพระองค์มากขึ้นเราจะมีความหวังต่อพระองค์มากขึ้นหวังว่าพระองค์จะช่วยเราในดุนยาหวังว่าพระองค์จะช่วยเราผ่านอุปสรรคที่เราเจอหวังเราจะมีความหวังมากยิ่งขึ้นรักพระองค์มากยิ่งขึ้นหวังต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะกลัวพระองค์มากขึ้นถูกไหมครับพี่น้องเมื่อพระองค์นั้นเกินจินตนาการความสามารถของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินจินตนาการความรับรู้ของพระองค์นั้นมากมายเกินจินตนาการเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมากมายขนาดนี้สมบูรณ์งดงามขนาดนี้แล้วมุสลิมเราจะยิ่งไม่กลัวพระองค์กระนั้นหรือเราจะไม่ยิ่งยำเกรงเราจะไม่ยิ่งสำรวมต่อพระองค์กระนั้นหรือพี่น้องครับอายะห์กุรซีเนี่ยเป็นอายะห์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าครอบคลุมถึงความหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราพูดคุยกันเป็นการยืนยันถึงเตาฮีดให้กับผู้ลอสุบฮาตราเอกภาพของผู้ลอเพราะทั้ง10วรรคที่ว่ามาเนี่ยไม่มีสิ่งถูกสร้างใดๆเลยที่ว่าได้คุณลักษณะเหล่านี้ไปแล้วก็ไม่มีแม้แต่พระเจ้าที่ถูกอุปโลกขึ้นมาในความเชื่อใดก็ตามที่จะมีคุณลักษณะ1ใน10ข้อนี้ไม่มีเลยแม้แต่ความเชื่อหลอกๆที่เขาคิดกันมาเขายังคิดไม่ได้ว่าพระเจ้าต้องมีคุณลักษณะขนาดนี้ที่เขาคิดต้องมีข้อบกพร่องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องพึ่งพามนุษย์บ้างละหรือว่าต้องมีเรื่องของการมาลมเข้ามาบ้างละหรือว่ามีเรื่องของความต้องการมีเรื่องของอะไรที่ว่ามันเป็นข้อบกพร่องเข้ามามากมายแต่นี่คืออัลลอฮ์นี่คือพระเจ้าที่แท้จริงที่คุณลักษณะของพระองค์นั้นเกินจินตนาการของมนุษย์ถ้าพระองค์ไม่บอกให้กับเราก็จะไม่รู้จักพระองค์เพราะฉะนั้นขอบคุณพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากครับเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าวัลลอฮิเราละลอฮิมะตะดัยนาขอสาบานต่ออัลลอฮ์หากไม่ใช่เพราะพระองค์เราคงจะไม่ได้รับทางนำเราคงจะไม่มีโอกาสได้รู้จักการละหมาดเราคงจะไม่มีโอกาสได้รู้จักการจ่ายซะกาตที่ทำให้อัลลอฮ์รักซึ่งแน่นอนเมื่อเราเลือกทางเดินให้พระอัลลอฮ์รักเราก็จะมีศัตรูมาร้ายตัวแรกก็คือชัยฏอนที่เป็นศัตรูเรามาร้ายชัยฏอนที่มันวางแผนอย่างละเอียดยิบแล้วมันทุ่มทั้งชีวิตเพื่อทำร้ายเราคนเดียวเลยชัยฏอนที่อยู่กับเราวางแผนเพื่อทำร้ายเราคนเดียวทุ่มเทแล้วก็ทำทุกวิถีทางมาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเพราะศัตรูที่ชัดเจนมันก็มีแล้วมันก็อยากให้เราแย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราขอปฏิเสธถ้ามันอยากให้เราตกต่ำเราจะไม่ยอมตกต่ำแต่เรานั้นขอเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยนะพระลอสุบฮานุวาตาลาแต่กับศัตรูของพระองค์เราขอเป็นผู้ที่ทรนงเราขอเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเรามีความภูมิใจที่เราได้เป็นบ่าวของผู้ลอสุบฮานหัวตาลาแล้วเราก็มีความภูมิใจที่ผู้ลอสุบฮานหัวตาลานั้นเลือกเราให้เป็นบ่าวของพระองค์ท่ามการบ่าวตั้งมากมายของพระองค์ที่ว่าเขานั้นไม่รู้จักพระองค์ด้วยซ้ำไม่ให้เกียรติกับพระองค์ด้วยซ้ำเขานั้นไม่ได้เทิดทูนผู้ลอสุบฮานหัวตาลาตามที่พวกเขาจะต้องทำด้วยซ้ำพี่น้องที่รักยิ่งครับความยิ่งใหญ่ของยะกูซีอย่างที่เราทราบก็คือว่าประกอบไปด้วยคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของผู้ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นโดยอัตโนมัติครับอายะกูซีจึงเป็นอายะที่ใช้ป้องกันการล่อลวงของชัยฏอนมารร้ายที่มันต้องการจะทำร้ายเราตลอดเวลาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับที่เราพูดคุยกันไว้แล้วที่ในเรื่องของอิหม่ามบุคอรีครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านได้ฝากฝังท่านอบูฮุเรรอให้เฝ้าคลังในกาบาใช่ไหมครับแล้วก็ชัยฏอนก็เข้ามาขโมยของคนสุดท้ายชัยฏอนสอนว่าไงครับอิซาอาวัยตะอิลาฟิรอชิกะฟักระอายะตุลกุรซีฟะอินนะกะลายะซาลมะอะกะมินัลลอฮิฮาฟิซวะลายะกรอบุกะชัยฏอนฮัตตาตุสบิฮหะดีษที่มาจากชัยฏอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองแปลว่าสิ่งชั่วร้ายก็อาจจะมีสิ่งที่ดีออกมาจากมันก็ได้ชัยฏอนสอนท่านอบูฮุเราะห์ว่าไงครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะไปนอนนะคุณจะไปเอกเขนกบนเตียงนอนของคุณนะให้อ่านอายะห์กุรซีเพราะคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮ์แล้วชัยฏอนจะไม่สามารถมาเข้าใกล้คุณได้จนกว่าจะเช้าซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเมื่อถึงเวลาท่านถามท่านอบูฮุเราะห์ท่านอบูฮุเราะห์ก็เล่าให้กับท่านฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซอดักไอ้ตัวนั้นน่ะมันพูดความจริงกับคุณบางสายรายงานก็บอกว่าสอดาก็กะวะฮุวะกะดุมันพูดความจริงนะทั้งๆที่ตัวของมันน่ะเป็นจอมโกหก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิสลามได้มาเป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งว่าเมื่อมีใครเอาข่าวอะไรมาบอกกับเราเราก็ต้องมีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าเป็นคนดีปุ๊บเขาต้องพูดความจริงเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นคนชั่วคนโกหกจะต้องโกหกเสมอไปเพราะอิสลามสอนว่าไงครับอินชาอะกุมฟาซิกุมบินาบินฟัตบัยยะนูถ้ามีคนไม่ดีคนชั่วเอาข่าวมาเนี่ยคุณต้องยืนยันก่อนนะไม่ใช่รีบปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช่รีบเชื่ออันนี้คือขนาดคนชั่วเอาข่าวมาก็ต้องตรวจสอบถ้าคนดีเอาข่าวมาก็ต้องมีการตรวจสอบถึงแม้จะไม่มีการตรวจสอบเท่ากับคนชั่วแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะอะไรครับเพราะวรรคหลังพระอัลเลาะห์กล่าวว่าหากว่าเกิดสิ่งไม่ดีกับกลุ่มชนของเจ้าด้วยกับการที่เจ้ารีบตัดสินด่วนตวนตัดสินอะไรไปเนี่ยเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่กลับมาเสียใจในภายหลังพี่น้องที่รักยิ่งครับแล้วก็สิ่งที่ผมย้ำกับพี่น้องเป็นประจำนะครับในเรื่องของอายะกุรซีเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในเรื่องของอิหม่ามนะซีกับอิหม่ามอิบนุฮิบบานที่ว่าพยายามจะส่งเสริมกันเป็นประจำก็คืออ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดเอาให้ติดเป็นนิสัยพี่น้องจะลืมอะไรจะไม่ทันอะไรบางทีบางครั้งเราจะไม่ทันอัสซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์บัด100ครั้งอย่างน้อยที่สุดอายะกุรซีขอให้เป็นเดอะมัสซีว่าอย่าลืมให้ได้อ่านกันเป็นประจำเพราะอะไรนะครับพี่น้องจำฮะดีษได้ไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันกะราดูบลากุลิศอลาตินมักตูบะตินอายะตุกุรซีลัมยัมนะฮูมินดุคูลิลญันนะอิลลาอัยยะมุตสายรายงานมีหลายบทครั้งก่อนผมยกไปอีกสายรายงานนึงครั้งนี้ครับขออีกสายรายงานนึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีหลังทุกละหมาดฟัรดูสายรายงานแรกที่เราพูดคุยกันไม่ได้บอกว่าเป็นหลังละหมาดฟัรดูแค่บอกว่าหลังละหมาดแต่ตอนนี้ครับฮะดีษอีกบทนึงมาอธิบายให้ชัดเจนขึ้นก็คือให้รู้ว่าขอให้เป็นทุกหลังละหมาดฟัรดูก็คือวันละ5เวลาเองพี่น้องฟัจรีซุฮรีอัสรีมักริบอีชามันคงไม่ยากเกินไปสําหรับเราที่เราจะพยายามอ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดูใช่มั้ยครับบางท่านจะบอกว่าอาจารย์ฉันยังท่องไม่ได้ทํายังไงพี่น้องท่องไม่ได้ก็อ่านถ้ายังอ่านไม่ได้อย่างน้อยก็เปิดฟังแล้วก็พยายามอ่านตามพยายามเรียนแบบถ้าพี่น้องทำทุกวันจำได้ครับไม่ยากพี่น้องขนาดเด็กเล็กๆเนี่ยอายะกุรซีสอนเขาอ่านให้เขาฟังเป็นประจำเขาก็จำได้ทั้งๆที่บางคนบอกอาจารย์ยาวกว่าคุณนาสิกยาวกว่าคุณฟารักยาวกว่าคุณหัวลอคุณฟารักจริงจำไม่ได้เลยอายะกุรซีครับถ้าเราตั้งใจจริงๆพอเราใช้เราจำได้จริงๆแล้วถ้าอ่านเป็นประจำเราก็จะจำแม่นจริงๆครับผมเพราะนั้นในความหมายของอายะกุรซีเนี่ยที่เราคุยมาถึงตอนเนี้ยครับทั้งความประเสริฐเนี่ยทั้งในส่วนของความหมายที่ละเอียดยิบทั้งหลายที่เราคุยกันมาถึงตอนเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยยากเก่งต่ออัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นถูกไหมครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้อีหม่านของเรานั้นมากยิ่งขึ้นสิ่งที่มันคลุมเครือสะเก็ดอะไรที่มันอยู่ในใจเนี่ยหวังว่ามันจะหายไปเพราะนี่คือเราพูดถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกอธิบายเราอย่างละเอียดชัดเจนเท่าที่มนุษย์จะทำความเข้าใจเท่าที่มนุษย์นั้นจะมีความสามารถที่จะรู้เรียนรู้หรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นครับพี่น้องที่รักย้ำสำหรับตัวผมสำหรับพี่น้องทุกท่านอย่าลืมว่าตอนเนี่ยเราขันอาสาเรารับปากกับพวกอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่เราคุยมากันเนี่ย22ตอนเนี่ยพี่น้องแล้วขันอาสากับพระองค์ว่าไงแล้วขันอาสาว่ายาอัลลอฮ์เราขอรับหน้าที่เราขอมีหน้าที่เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์พวกเรากล่าวว่าไงครับเราได้หยิบยื่นหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับภูเขาให้กับท้องฟ้าให้กับแผ่นดินพวกเราได้ถามพวกนั้นว่าเจ้าสนใจจะรับไหมอยากมีหน้าที่ไหมอยากมีความรับผิดชอบไหมคือตอนแรกอย่างที่เรารู้ภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินก็ไม่ได้มีอามานะอะไรถูกสร้างมาก็เป็นไปตามที่ร้อยมันเป็นพวกเราถามสิ่งเหล่านั้นว่าอยากรับหน้าที่ไหมอยากมีความรับผิดชอบไหมซึ่งถ้ามีความรับผิดชอบถ้าสอบผ่านเจ้าจะได้รับการตอบแทนเป็นความผาสุกตลอดกาลในสวรรค์แต่ถ้าเจ้าสอบตกนะเจ้าก็จะต้องถูกลงโทษตลอดกาลในไฟนรกภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินทั้งหมดถามกับพวกเราว่าไงครับยาวเหรอพระองค์ให้เราเลือกหรือพระองค์กำหนดให้เราทำคือถ้าพวกกำหนดให้ทำพวกนั้นก็ต้องทำฝ่าฝืนไม่ได้อยู่แล้วพวกลอสซุบฮานุตราบอกว่าไงครับข้าให้พวกเจ้าเลือกไม่มีการกดดันไม่มีการไซโคพวกเจ้าเลือกของเจ้าเอง อยากจะเป็นแบบเนี่ยเป็นภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ดับศูนย์ไปหรือว่าอยากจะเลือกรับหน้าที่มีความรับผิดชอบปุ๊บสอบผ่านชีวิตอมตะในสวรรค์สอบตกก็อมตะในไฟนรกทั้งหมดตอบว่าไงครับยาวล้อถ้าพระองค์ให้เราเลือกเราไม่เอาละกันแบบเนี่ยดีแล้วที่เราเป็นแบบเนี่ยดีแล้วเราไม่อยากได้มากกว่านี้แล้วเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงคือได้มากเนี่ยอาจจะอยากได้แต่เราไม่อยากเสี่ยงเดิมพันมันสูงเกินไปแต่พวกเราทุกคนเราลืมไปแล้วนะพี่น้องแต่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับเราบอกกับพระลอสุบฮานฮูวาตาลาว่าไงครับยาวล้อฉันขอรับหน้าที่นี้พวกเรากล่าวไงนะอินนะฮูแกนะดอลูมันชะฮูละพวกเราพูดถึงคุณลักษณะของมนุษย์ครับพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมนุษย์โง่แล้วก็อธรรมโง่ที่ว่าปกติเราจะไม่คิดอะไรให้ดีก่อนถูกไหมครับเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเราคิดว่าเราทำได้หมดแล้วเราคิดว่าเราแน่เราคิดว่าเราเก่งแล้วที่เราโง่อีกก็คืออะไรครับเมื่อมีการพูดถึงความรับผิดชอบเราจะคิดถึงผลประโยชน์มาก่อนความรับผิดชอบทำงานอยากได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเราไม่ได้มองว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องถูกสอบสวนมากขึ้นเราไม่ได้มองอย่างนั้นหรือบางทีถ้าเกิดทำงานกับองค์กรบางทีอาจเป็นสถาบันมัสยิดไปเลยก็ตามอยากมีตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งอยากให้คนมายกย่องอยากให้คนมาชมโดยที่เราลืมไปว่าถ้าสมมติคุณเป็นอิหม่ามในพื้นที่ใดก็ตามในพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่มีคนละหมาดไม่ได้โลกหน้าเขาจะไปฟ้องต่อหน้าอัลลอฮ์นะเขาจะบอกว่ายาอัลลอฮ์ในอิหม่ามฉันก็มีแต่อิหม่ามไม่ยอมทำหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับคนที่รับงานใดๆก็ตามทั้งเต็มใจหรือไม่เต็มใจคุณจะเป็นสถานะของความเป็นลูกสถานะของความเป็นพี่น้องสถานะของการเป็นพ่อเป็นแม่สถานะของการเป็นคู่ครองโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองเนี่ยครับก่อนแต่งนี่คืออยากจะแต่งอยากจะมีกันเหลือเกินฉันขาดเขาไม่ได้เขาขาดฉันไม่ได้ฉันขาดเธอไม่ได้มองแต่ความสวยดูแล้วคิดว่าฉันทําได้ฉันแน่แล้วเนี่ยฉันเอาแต่ความสวยว่าฉันเอาแต่ความหล่อว่าฉันเอาแต่ฐานะว่าพอถึงเวลาปุ๊บไม่ได้ชักจูงกันให้ละหมาดพอถึงเวลาปุ๊บมานั่งเครียดถึงเวลาทําไมเนี่ยคนนี้มันชั่วจะไม่คิดว่ามันจะเลวขนาดนี้ฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นได้ขนาดนี้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีสติตั้งแต่ตอนแรกเห็นคำว่าอามานะปุ๊บคิดถึงแต่ผลประโยชน์พวกร้อยบอกว่าไงครับซอลูมันโง่เขาอาจจะฮูลาโง่เขาซอลูมันอาธรรมอาธรรมก็คืออะไรครับถึงเวลาก็จะเอาแต่ตัวเองได้ฉันต้องได้ประโยชน์พอมีตำแหน่งปุ๊บทุกคนต้องมายกย่องฉันต้องมาพูดฉันต้องมาเรียกว่าท่านครับท่านค้าท่านขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่อาธรรมผู้อื่นถึงเวลาปุ๊บใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้ในสิ่งที่ผิดที่ผมพูดทั้งหมดนี้ผมว่าตัวผมเองด้วยแล้วก็เป็นการนะซีฮะเตือนพี่น้องที่ผมรักทุกท่านด้วยอย่าลืมครับในสุรัตอาซาบพวกเรากล่าวไงครับว่าอัชฟักนะมินฮาวะฮามะละฮัลอินซานุอินนะฮูกานะซอลูมันชะฮูลาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยขอปฏิเสธไม่รับอามานะยกเว้นมนุษย์ที่เลือกแบกรับมันพวกเราใช้คำว่าแบกรับนะไม่ใช้คำว่าเอานะแบกรับเพราะอามานะเป็นสิ่งที่มันต้องแบกรับเพราะมันเป็นเรื่องที่หนักครับพี่น้องความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเขาเนี่ยโง่แล้วก็อาธรรมถามว่าพระองค์ประณามมนุษย์ด่าว่ามนุษย์เหรอจริงๆแล้วพระองค์พูดถึงข้อเท็จจริงของมนุษย์แล้วบอกให้รู้ว่าสองคุณลักษณะเนี่ยจะทำให้คุณสอบตกในสถานะของผู้ศรัทธาพอเราเจอญาตินี้ปุ๊บมนุษย์นั้นอาธรรมแล้วก็โง่เขาเราจะรู้ได้โดยอัตโนมัติเลยว่าอ๋อความอาธรรมและความโง่เขาจะเป็นสองสาเหตุที่ทำให้เราบกพร่องในเรื่องอามานะที่ทำให้เราสอบตกในการเป็นบาปของอัลลอฮ์เพราะนั้นอย่าได้อาธรรมใครอย่าได้อ้างเหตุผลชอบธรรมในการที่จะอาธรรมใครอย่าได้หลอกตัวเองว่าฉันอาธรรมใครได้หรืออย่าได้หลอกตัวเองทั้งที่กำลังอาธรรมอยู่อย่าได้หลอกตัวเองว่าฉันไม่ได้อาธรรมใครอัลลอฮ์รู้ในอายะห์กุดซีที่เราพูดคุยมาเนี่ยอัลลอฮ์รู้มากกว่าเราด้วยซ้ำเช่นเดียวกันครับจะฮูลาในเรื่องของคำว่าโง่เขาเนี่ยมุสลิมเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาขณะสังคมกาเฟตไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้เลยว่าความรอบรู้ความรู้จริงๆมันเยอะขนาดไหนเขาก็ยังมีการพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตลองไลฟ์เลิร์นนิ่งเรียนตลอดชีวิตเรียนไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าหยุดอันนี้คือขนาดแค่เขาโฟกัสแค่ดุนยาแล้วกับมุสลิมที่เราโฟกัสกับอาคิเราะห์ซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าแล้วเราก็โฟกัสกับดุนยาเช่นเดียวกันเราจะยิ่งไม่ต้องให้ความสำคัญกับความรู้มากของพวกเขาเลยจริงๆแล้วมุสลิมเนี่ยต้องเป็นแนวหน้าด้วยซ้ำในเรื่องของการแสวงหาความรู้ในทุกๆด้านทั้งความรู้เรื่องดุนยาแล้วก็ความรู้เรื่องอาคิเราะห์วะฮามะละฮัลอินซานุอินนะฮูกานะซอลูมันจะฮูลาแล้วมนุษย์ก็ได้เลือกที่แบกรับมันเขานั้นเป็นผู้ที่อธรรมยิ่งแล้วก็เป็นผู้ที่โง่เขาอย่าง ยิ่งยวดพี่น้องที่รักครับพวกอัลลอฮ์คือผู้ที่สร้างสรรพสิ่งอัลลอฮ์คอลิกุคุลิชัยอูวะฮุวะลากุลิชัยอูวะกิลในสุรสุมัตพวกอัลลอฮ์กล่าวว่าพวกอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วพวกนั้นก็เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากทุกสรรพสิ่งพวกอัลลอฮ์สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วการสร้างของพวกนั้นก็งดงามเราดูท้องฟ้างดงามเราดูผืนแผ่นดินครับมีดอกไม้มีต้นไม้สีสันที่พระองค์เตรียมไว้อะไรไว้ให้เนี่ยไม่มีอะไรที่ฉูดฉาดเกินไปไม่มีอะไรที่สีแป๊ดเกินไปไม่มีอะไรที่มันขัดลูกตาในการสร้างของพระองค์นั้นมีแต่ความงดงามมีแต่ความงดงามเพราะนั้นพี่น้องที่รักครับรู้จักพระองค์ให้มากให้เกียรติพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวตาลายมากแล้วก็รู้จักสถานะของเราให้ดีรู้ให้มากว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำเรื่องของตัวเองต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ส่วนเรื่องของคนอื่นน่ะยิ่งรู้น้อยพี่น้องใจยิ่งสงบครับผมแล้วก็พี่น้องอย่าลืมครับจงศอลาวาตให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ครอบครัวของท่านให้มากเพราะบุคคลที่มีบุญคุณเหนือพวกเราถัดจากพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่ของเราก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพ่อแม่ของเราเนี่ยเลี้ยงดูเรามาเป็นชีวิตในดุนยาส่วนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้แนวทางทั้งหมดในการที่เราใช้ในดุนยาแล้วก็แนวทางชีวิตของเราในโลกหน้าแล้วความประเสริฐของท่านนั้นมากมายเกินกว่าที่เราจะสามารถเอามาพูดได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นศอลาวาตท่านรักท่านให้เกียรติท่านแล้วเมื่อถึงเวลาพวกล็อกก็จะให้ท่านเนี่ยมาช่วยเหลือพวกเราในช่วงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดที่ว่ามาก็คืออายะตุลกุรซีซึ่งมีทั้งหมด10วรรคครับผมขอเสริมอีกหนึ่งความหมายครับอีกหนึ่งนัยยะครับนักวิชาการบางท่านมองว่าอายะกุรซีเนี่ยไม่ใช่นอกจากจะมองว่ามี10วรรคแล้วที่ว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุอัลฮัยยุลกอยยุมลาตาคูลูซีนาตุวะลานอมละฮูมาฟิสซะมาวะติวะมาฟิลอัรมันซัลลซียัชฮูอินนะฮูลาบิอิซนียะอ์ลัมุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟุฮุมวะลายุฮัยตูนะบิชัยอ์มินอิลมิลาบิมาชาวะซิอะกุรซีสะมาวาติวัลอัรวะลายะอูดูฮิบลูมาวะฮุวัลอะลีลอะซีมอันนี้คือ10วรรคที่เราแปลกันมา10วรรค10วรรค10วรรคนักวิชาการบางท่านมองครับบอกมองว่าเรามองได้อีกแบบนึงนะไม่ใช่มองว่านี่เป็น10วรรคแต่เรามองได้ว่านี่คือ10คำอธิบายที่มาอธิบายคำแรกสุดคือคำว่าอัลลอฮ์คือถ้าเป็นผู้ได้ภาษาอาหรับนะครับบางท่านเขาจะอิรอบคำว่าอัลลอฮ์เป็นมุบตะดาแล้วทั้ง10วรรคที่ว่ามันเนี่ยเป็นคอบัตหมดเลยมี10คอบัตหมายความว่าไงครับอัลลอฮุพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่มีชีวิตแล้วก็ดำรงทุกสรรพสิ่งพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่ง่วงแล้วก็ไม่นอนพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ทุกสรรพสิ่งในฟากฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์พวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีใครจะออกหน้าต่อหน้าพระองค์ได้นอกจากพระองค์จะต้องให้อนุญาตและพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่รู้ในทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีใครจะมาล่วงรู้ความรู้ของพระองค์ได้นอกจากในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่กุรซีของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ครอบคลุมท้องฟ้าและแผ่นดินและพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีความยากลำบากใดสำหรับพระองค์เลยในการที่พระองค์นั้นจะดูแลฟากฟ้าและแผ่นดินและพวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่สูงส่งและผู้ทรงยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายซึ่งถ้าเรามองในย่านี้เราก็ได้ความหมายอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับผมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากจะชวนพี่น้องพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับอายะอัลกุรซีซึ่งผมก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์ครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านทั้งท่านที่ได้ติดต่อรับชมกันมาจนครบ22ตอนหรือว่าท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามหวังว่าอินชาอัลลอฮ์ครับขอดุอาจากพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการที่เราได้มาพูดคุยกันเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในตาช่างที่ดีงามงดงามให้แก่พวกเราในวันกิยามะห์ด้วยเถิดครับผมขอทักทายพี่น้องก่อนนะครับผมมาชาอัลลอฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์ครับทูนัสซัลมานครับสลามานะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับเด็กหน้าห้องนะครับกลับมาแล้วนะครับผมนักเรียนหน้าห้องนะครับทูนัสซาดัสสลามาครับมาชาอัลลอฮ์อามีนก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมนี่วันนี้หายไปไหนเอ่ยคุณฮาจัสสลามาวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณอะลามันนะครับกราฟิกอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับบารอกัลลอฮุฟีกุมครับผม ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราพูดกันมาแล้วก็ขอดุอาจากผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรนะครับหลังจากที่เราพูดคุยกันถึงอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยขอดุอาจากพระองค์พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของพวกเราไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์นั้นไม่มีบิดาแล้วก็ไม่มีบุตรแล้วพวกนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงประสงค์ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่เชื่อฟังมีหัวใจที่นับน้อมทำตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรานั้นมีร่างกายมีอวัยวะที่ได้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เรานั้นมีลิ้นที่ได้รำลึกที่ได้คิดถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่ได้พูดในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์รักขอให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมแล้วก็ขอให้เรานั้นเสียชีวิตอยู่ในสภาพของผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์ขอให้เรานั้นมีความรักต่อบรรดาบ่าวที่พระองค์นั้นรักเขาขอให้เรานั้นมีความรักในการงานที่พระองค์รักขอให้เรานั้นมีความรักที่จะทำการงานใดๆก็ตามที่จะทำให้พระองค์นั้นรักเราขอให้พวกเราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกขอให้เราได้ยึดในสิ่งที่ถูกนั้นแล้วก็ได้ทำตามสิ่งที่ถูกต้องนั้นขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดยาวร้อยแล้วขอให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่ผิดเหล่านั้นยาวร้อยสิ่งใดก็ตามที่เราเข้าใจว่ามันถูกแต่มันไม่ถูกขอให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องสิ่งใดก็ตามที่เราเข้าใจผิดไปยาวร้อยโปรดสอนเราสิ่งไหนที่เราไม่รู้โปรดให้เราได้รู้สิ่งไหนที่เราพลาดไปยาวร้อยโปรดตักเตือนเราแล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่พวกเราให้ไปมาเป็นบททดสอบของพวกเรายาวร้อยโปรดให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราโปรดอย่าทดสอบเราในสิ่งที่เกินความสามารถของพวกเราโปรดอย่าทดสอบเราในสิ่งที่มันหนักหนาเหมือนกับที่พระองค์ทดสอบชนก่อนหน้านี้มาถ้าพระองค์ได้ทดสอบสิ่งใดก็ตามกับพวกเรายาวร้อยช่วยเราด้วยให้มันง่ายสำหรับเราให้เราผ่านมันไปได้ในสภาพบาปของในสภาพบาปที่พระองค์ล้อนั้นทรงรักยาวร้อยเรารู้ว่าชีวิตนี้คือชีวิตที่เป็นบททดสอบโปรดอย่าให้มันนั้นหนักหนาเกินไปสำหรับเราโปรดให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดอภัยโทษในบาปที่พวกเรานั้นต่างมีกันมากมายมหาศาลในความผิดพลาดของเราทั้งที่เราตั้งใจทั้งที่เราไม่ตั้งใจยาอัลเลาะห์เราเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเราเป็นเพียงคนบาปคนหนึ่งที่ว่าเรานั้นมีข้อผิดพลาดมากมายเพียงแต่เราเชื่อมั่นว่าความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์นั้นมากมายยิ่งกว่าความชั่วร้ายของเราแล้วการช่วยเหลือของพวกเรานั้นมากมายกว่าที่เราจะรับอยู่ได้เพราะนั้นยาอัลเลาะห์เราขอขอบคุณในทุกความเมตตาที่พระองค์ให้กับเราทั้งที่เรารู้ทั้งที่เราไม่รู้เรารู้คุณในทุกสิ่งที่พระองค์ทำแล้วเราก็สำนึกผิดในความชั่วร้ายที่เราทำเช่นเดียวกันโปรดให้อภัยโทษให้กับเราโปรดอย่าถือสาเราโปรดอย่าโกรธเคืองเราโปรดเมตตาเราโปรดให้เรานั้นมีชัยเหนือศัตรูซึ่งเขาจะมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นยินหรือชัยฏอนหรือมนุษย์หรือใครหน้าไหนก็ตามหรือต่อให้มันเป็นใจของเราเองยาอัลเลาะห์โปรดคุ้มครองเราให้เราพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายอย่าล้อโปรดให้เรานั้นมีโอกาสได้ทำความดีต่อพระองค์ต่อไปแล้วก็ขอให้คำพูดสุดท้ายในชีวิตของเราที่เราจะได้พูดก่อนที่เราจะตายคือกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วขอให้ประโยคสุดท้ายที่เราได้ยินในตอนที่เราจะตายก็คืออย่าอัยยะตุฮ์นับสุลมุตมาอินนะโอ้ชีวิตที่สงบแล้วจิตใจที่สงบแล้วจงกลับไปหานายของเจ้าโดยที่พระองค์นั้นพอใจในตัวพวกเจ้าแล้วพวกเจ้านั้นก็พอใจในพระองค์ด้วยเถิดครับแล้วขอสรรเสริญขอสรดีขอให้พรความสันติจากผู้ลอสุปาตราจงมีแต่ท่านอบีมอสลอยสลามตลอดจงวงวานมิสหายคนที่ท่านรักด้วยเถิดครับผมอากูลูกาลีฮาดะวัสักลุลลอฮะลีวะลักุมวะลิซาลิมซิมีนะมินกิลวัสักบิลูอินุวัลกาฟูดอัลราฮิมครับขอทักทายพี่น้องก่อนที่จะปิดการพูดคุยนะครับคุณวานิสลับมาเจริญกรุงนะครับเสียงชัดเจนจะจากกีฬาการันวาลิคุณสลามอัลตุลลอฮ์บารักาตุอาจารย์สุวรรณาสลับมาก็วาลิคุณสลามอัลตุลลอฮ์บารักาตุแล้วก็คุณเพนนี่เดลี่บูมสลับมาก็วาลิคุณสลามอัลตุลลอฮ์บารักาตุครับอาจารย์สุวรรณาว่าสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับแล้วหวังว่าพวกเรานั้นจะได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้ผู้ลอสุภานตารักต่อไปครับผมขอให้เรานั้นมีความอดทนมีความหนักแน่นมีความมั่นคงในทุกบททดสอบนะครับผมท่านใดก็ตามที่ว่ามีโรคภัยใดก็ขอพระองค์ รักษาโรคภัยให้หายไวๆแล้วก็ให้ได้รับผลบุญในโรคภัยที่เป็นท่านใดที่ว่ามีหนี้สินก็ขอพระองค์ปลดเปลื้องหนี้สินให้หมดไปในเร็ววัยท่านใดที่มีความทุกข์เศร้าทุกโศกก็ขอพระองค์ปลอบประโลมให้เรานั้นมีความหนักแน่นแล้วก็ให้เรานั้นสู้ต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ดุอาอ์ปิดประชุมอีกครั้งนึงนะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ تفسير แล้วก็จะคุยกันต่อไปในช่วงสุเราะห์อื่นนะครับผมซึ่ง คงจะได้คุยกันในครั้งต่อไปครับสลามิกุมอัลตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ